Ja, slappelingen. Joh. Nou, ik had wat massagewerk gedaan vlak voordat ik hier open ging. Dus ik ga even kijken of die meneer me nog wil te woord staan. Hallo. Nou ben ik het mannetje van de radio. We hadden elkaar net al even gesproken. Mag jij iets zeggen op de radio of niet? Dit is persvrijheid, hè? Wat je nu doet. Auw! Je zit mijn spul te slopen. Jij sloopt mijn microfoon. Jij sloopt mijn microfoon. Zo. Mag ik je nummer zien? Mag ik je nummer zien? Jij hebt zojuist de persvrijheid in gevaar gebracht, idioot. Nou, dat is dus een politieagent. Ik ga even kijken wat zijn... 0405. Lieve luisteraar, zoek het even uit voor me. Dat is de identificatie van deze meneer. Ik ga nog even op zijn borst kijken. Een ander nummer wat ik zie is 112. Nou, 0405. Ik zie het nog een keer. Nou, 112 hebben we niks aan. Laat je nummer zien! Oké, 0405 is het nummer van deze smeris. Zo, nou... Dit was dus tot zover de persvrijheid.